Radio 1. Het NOS-journaal. Dmitri Ivanov, de oprichter van het Telegram-kanaal Protest MSU, is in Rusland veroordeeld tot 8,5 jaar cel. Dat meldt staatspersbureau TASS. De 22-jarige Ivanov deelde op Telegram berichten over anti-oorlogsprotesten en rechtszittingen. Hij werd in de zomer gearresteerd. Heineken biedt excuses aan voor de onduidelijkheid over het vertrek uit Rusland. Het bedrijf zei na de inval in Oekraïne uit Rusland weg te gaan, maar bracht juist allerlei nieuwe producten op de Russische markt. De brouwer zegt nu dat dat nodig was om te voorkomen dat de Russische tak failliet zou gaan. In Frankrijk wordt opnieuw gestaakt tegen verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64. Het gebeurde eerder ook al, maar vandaag begint een actie die mogelijk dagen gaat duren. Het hele land ligt in elk geval vandaag weer plat. Vanavond wordt besloten of morgen verder wordt gestaakt. En in IJsselstein in Utrecht waren gisteren ontploffingen bij twee verschillende woningen. Raakte niemand gewond. Bij beide ontploffingen is de politie op zoek naar een jongen van 16. Of het om dezelfde verdachte gaat, is niet bekend. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn twee files te melden. Allereerst de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam. Bij afrit Hardingsveld-Giessendam gebeurde een ongeluk. Goed nieuws is wel, de weg is weer vrij. Nog wel 10 minuten langzamer rijden vanaf knooppunt Gorinchem. En een file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Terbrechtseplein zijn bergingswerkzaamheden bezig. De rechterrijstrook is dicht en daarom 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. BNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer voor de zoveelste keer over de toeslagenaffaire. Het helpen van de getroffen ouders duurt en duurt maar. Onlangs bericht de Nieuwsuur nog dat de uitvoeringsinstantie die de problemen moet oplossen volledig dreigt vast te lopen. Het verloop onder het personeel is groot en de oplossingen lopen vast in procedures, interne regels en in een angstcultuur. De SP pleit voor een oplossing in één dag. Gedupeerden zouden met hun hele papierwinkel naar een plek toe moeten kunnen komen waar alles wordt bekeken en in één klap wordt opgelost. Maar dat gebeurt vooralsnog niet. Debat vindt plaats in aanloop naar de statenverkiezingen. Campagnetijd dus. Reden voor SP-leider Marijnis om gisteren te pleiten voor het schrappen van de BTW op alle boodschappen. Dat deed ze in Goedemorgen Nederland bij WNL. En in dezelfde campagne zei CDA-leider Wopke Hoekstra gisteren bij de collega's van Dit is de Dag op deze zender dat hij hoe dan ook aanblijft als politiek leider van zijn partij, ongeacht de uitslag die gezien de peilingen vermoedelijk niet om over naar huis te schrijven zal zijn. Mevrouw Marijnis, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Zegt u dat eigenlijk ook? Nou, dat was ik wel van plan. Met de enige aantekening is dat bij ons de leden daarover gaan. Dus als die zeggen, nou Marijnis, ze gaan wat anders doen, dan is dat wat het is. Maar ja, ik was het niet van plan. En hebt u er aanwijzingen voor dat de leden dat zullen gaan zeggen? Nee, dat heb ik ook niet. Nee. Ik ben met mijn boek door het hele land aan het reizen. Ja. En de zalen zitten daar afgeladen vol. Moesten zelfs uitwijken naar het Gelredome en de Kuip een keer. Dus dat is alleen maar superleuk. Ja, nou de peilingen nog. Nou, de peilingen, die staan. Ik zag de laatste één vandaag peilingen. Daar staan wij in de helft van de provincies op winst en de helft gelijk. Dus het is wel eens slechter geweest, kan ik u zeggen. We hebben de laatste maand zo'n 2500 nieuwe SP-leden ingeschreven. Ja. Dus wat dat betreft staan we er best wel goed voor. Gaat u dan voor het eerst tijdens uw leiderschap op winst uitkomen, denkt u? Dat zou toch niet zozeer voor mij, maar een grote SP voor Nederland zou toch niet verkeerd zijn, denk ik. Goed, dus wat er ook gebeurt, u blijft aan als leider van de SP. Dat was ik in ieder geval wel van plan. Dan moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. U Sigrid Kaag gezien, de minister van Financiën, gisteren bij de collega's van Op1? Ja, die heb ik zeker gezien. Ik vond het jammer dat ik niet mocht reageren bij Op1 inderdaad. Maar ik heb het aanschouwd, ja. Ja, ze heeft uw voorstel om de WTW op alle boodschappen te schrappen naar de prullenbak verwezen. Gaan we niet doen. Ja, met een vond ik een beetje een bijzonder argument. Ze wist niet wat het kostte. Het kost 5,6 miljard. Als je dat wilt doen, dus een lager btw-tarief wat wij voorstellen. Dus pak een beetje alle voedingsmiddelen in de supermarkt naar het nultarief. En ze zegt, ja, de SP die zegt nooit waar ze het van betalen. Nou, dat vond ik echt een onzinnig argument. Nou, dat zei ze niet helemaal. Ze zei, de SP wil het altijd halen bij het grote bedrijfsleven. Maar dat doen ze al de hele tijd. En dat geld hebben ze al elders uitgedeeld. Ja, maar dat klopt dus niet. Want ik had dus precies die ochtend uitgelegd dat er dus 11 miljard euro extra is binnengekomen op de belasting die de grote bedrijven betalen op inderdaad hun gigantisch grote winsten. Dus ze maken heel veel winst, daar is heel veel geld te halen. Maar omdat ze zo extreem veel geld halen. Bij een aantal bedrijven, niet bij alle bedrijven. Maar meneer Kokkelman, zoals u weet, is er een meevaller van 11 miljard euro. euro. Omdat die bedrijven zoveel grote winsten maken. En dat zetten we dan nog naast de extra inkomsten die de overheid natuurlijk heeft zelf door de hoge btw. Want omdat de prijzen zo hoog zijn, krijgt de overheid ook meer btw-inkomsten binnen. Ja, maar de overheid deelt ook heel veel geld uit op dit moment. Het prijsplafond, om maar eens wat te noemen. Ja. Dus heel veel compensatieregelingen. Ja, het prijsplafond is dus het overmaken van miljarden naar commerciële energiebedrijven. Waardoor de energierekening voor consumenten binnen de perken blijft. Voor een deel. En een ander deel, de aandeelhouders van die energiebedrijven nog steeds winsten kunnen maken. Ja, ik vind dat echt absurd dat dat met ons belastinggeld gebeurt. Dat kunnen we toch beter inzetten? Ja, dat hebt u eerder al meerdere keren gezegd ook. Desalniettemin kwam zij wel met iets anders, wat natuurlijk al in de koker zat. Namelijk dat het kabinet van plan is om de btw op groente en fruit per januari van het volgend jaar wel te schrappen. Met andere woorden, dan worden gezonde producten in de supermarkt een stuk goedkoper. Daar kunt u toch alleen maar hartstikke blij mee zijn. Sterker nog, daar zitten we volgens mij met z'n allen altijd op te wachten. Dus daar bent u hartstikke blij mee. Ja, maar iedereen ergert zich er volgens mij meer aan dat dit allemaal zo lang moet duren. En daarom stellen wij nu ook voor, aangezien het kabinet wegkijkt. Want er zijn gewoon steeds meer mensen die gewoon niet kunnen afrekenen aan de kassa. Die gewoon de pinpas doet het niet meer. Ze moeten spullen terugleggen. Mensen hebben kopzorgers, liggen s'nachts wakker. Hoe ze de boodschappen moeten betalen. Er zijn kinderen in Nederland die flauw vallen op school omdat ze zonder ontbijt naar school gaan. Ja, dan kan je als kabinet toch niet wegkijken in een tijd waarin er zo ontzettend veel verdiend wordt door de grote bedrijven en de aandeelhouders. Dat het zo goed gaat met de economie. Maar je kunt toch niet zeggen dat het kabinet wegkijkt. Het kabinet komt wel van die boodschappen, meneer Kokkerman. Wat doen ze daar? Ja, nee, maar ze doen, wat ik zeg. De btw op groente en fruit gaat er vanaf 1 januari. Erover praten. Nee, niet erover praten. Er al heel lang over. De bedoeling is dat nog steeds niet gebeurd. Nee, per 1 januari 2024 gaat dat wat Kaag betreft wel gebeuren. Weet u hoe lang dat nog duurt, meneer Kokkerman? Mensen hebben nu problemen om te pinnen aan de kassa. Dus er moet nu wat gebeuren. En daarom zeggen wij, doe nu dan in ieder geval tijdelijk die btw van die boodschappen af. En hoeveel kost het prijsplafond ook alweer? Ja, dat weet dus geen mens. Dat is ook zoiets. Dus ze verwijt ons. Dat zou wel eens 17 miljard kunnen gaan kosten. Hoewel met de dalende gasprijzen zal dat vermoedelijk wel iets lager uitvallen. Ja, maar ze weten dus niet precies. Dat is een hoop belastinggeld ook. Dus dan kun je toch niet zeggen dat het kabinet niks doet. Ja, maar dat prijsplafond, dat gaf ik net aan. Dat is dus een transactie van de overheid van ons belastinggeld naar commerciële energiebedrijven. Nou, ik vind het ongelooflijk dat je niet zegt, nou, als we dat dan toch gaan doen, inderdaad ook om die rekening omlaag te brengen van de energie, wat hartstikke goed is, keihard nodig. Maar dat deel wat naar de aandeelhouders gaat en naar de winst, nou, dat hoeft van de SP dan weer niet. Laten we daar dan in ieder geval een stuk zeggenschap voor terugeisen. Zodat we de volgende keer die winsten kunnen inzetten om de energierekening te verlagen. Ja. In plaats van dat we twee keer moeten betalen. Eerst een hoge energie rekening en vervolgens ook nog de belastingbetaler moet betalen voor dat prijsplafond. Ja, overigens doet hetzelfde kabinet ook een beroep op het grote bedrijfsleven om de lonen omhoog te doen, hè, al enige tijd. Ja, dat vond ik nog misschien wel het meest stuitende aan het optreden van onze minister van Financiën. Nou, dat beroep doet ze toch? Ja, maar wat hebben we daaraan? Wat hebben we aan een beroep, een soort moreel appel? Zo noemden ze het volgens mij nog net niet, maar dat kwam het dan wel weer op neer. Het is zo hulpeloos, machteloos, maar dat is het eigenlijk natuurlijk niet. Het is een geveinsde machteloosheid, maar het is gewoon politiek falen. Ze wil gewoon politiek niet ingrijpen. Maar, je kunt gewoon zeggen. Maar de overheid kan toch de lonen niet opleggen aan het grote bedrijfsleven? De overheid kan heel veel wel doen. De overheid kan het minimumloon verder verhogen. En als je de bodem verder verhoogt van het loongebouw, voor een stuk, maar nog minder dan dat wat de inflatie is. Dus dat kun je verder doen en daarmee stuw je alle lonen omhoog. Wat de overheid kan doen, is de lonen waar zij zelf indirect verantwoordelijk voor is, bijvoorbeeld in de zorg, kan zij wel verder verhogen. Daar maar nee, dat een, doet zij niet. Daar ligt een loonbod van de werkgevers in de zorg van 13%. En daar gaat de vakbeweging niet mee akkoord. 13%. Nee, omdat ik heb nog deze week had ik nog een avond over mijn boek. En daar zat iemand in de zaal en die werkte in een ziekenhuis in Den Bosch. Hm. En die legde mij uit dat er collega's zijn die gewoon niet weten, ook hier weer, speelde weer, dat ze niet weten hoe ze de boodschappen moeten betalen. Ja, maar dan zeggen de werkgevers in de zorg, dan moet de minister over de brug komen. Die moet dan met extra miljoenen komen, want wij kunnen dit nu echt niet meer betalen. Heel veel ziekenhuizen staan op de rand van het faillissement als het zo doorgaat. Ja, dus u vroeg net aan mij, wat kan de politiek doen om de lonen te verhogen? Je kijkt het kabinet gewoon weg, dat is super asociaal. Ze dwingt nu de mensen in de zorg. Donderdag zal ik erbij zijn, dan is de aftrap van de actie in Utrecht. Zij dwingt nu de mensen in de zorg om actie te gaan voeren voor een fatsoenlijk bestaan, voor een fatsoenlijke loonsverhoging. Vindt u nog... Dus dat kan de overheid doen, maar ze kijkt daar gewoon van weg. En in plaats daarvan komt onze minister van Financiën, nou niet mijn minister van Financiën, maar van dit kabinet, mevrouw Kaag, met een soort hulpeloos appel op de bedrijven of ze alsjeblieft de lonen wil verhogen. Ze moet gewoon ingrijpen. Zij is hier de minister van Financiën. Vindt u nog steeds dat de crux van de politiek, en zeker in deze tijd, is de klassenstrijd van mensen die moeite hebben om rond te komen? Ja, ik denk dat dat in de kern is wel waar het hier in Den Haag veel vaker over zou mogen gaan dan dat het gaat in ieder geval. Niet wat het Sociaal en Cultureel Planbureau betreft, want ik kwam vandaag met een rapport waaruit blijkt dat de ongelijkheid in Nederland echt niet alleen langs economische scheidslijnen is in te delen, maar dat er sprake is van 7 klasses en dat het ook gaat over wie je kent, waar je sociale netwerk zich bevindt, waar pas je bij, met andere woorden ook de identiteit die je hebt. U hebt de pest aan identiteitspolitiek, maar het SCP zegt dat dat toch wel degelijk een onderdeel is van die klassenmaatschappij. Nou, identiteitspolitiek als zodanig definieer ik dat iedere minderheid voor zijn eigen belang gaat strijden en dat we daarmee de solidariteit tussen groepen ondermijnen. Dat is volgens mij de dood in de pot voor sociale strijd. Mm. Als het gaat over de omstandigheden maken de mens, nou ja, dat is een uitspraak die de SP al sinds jaar en dag bezigt. En daar geloof ik zeer in. Maar en dat is inderdaad langs economische scheidslijnen toch? Nee, meneer Kokkeman, u kent ons beter dan dit. Dat is de economische klassenstrijd is een hele belangrijke. We hadden het net over hoe fundamenteel fout onze economie zit in deze dagen, waarbij de grootste winsten ooit worden gemaakt en tegelijkertijd de rijen bij de voedselbank groeien. Dat deugt niet. Dat is het fundament. Maar dat daarnaast inderdaad het belang van de buurt, het belang van een veilige buurt, een goede opleiding, zorg in de buurt. We hebben in ons afgelopen week bijvoorbeeld het eerste zorgbuurthuis opgeleverd. Nou, dat is ook hier een antwoord op. Dat wij geloven dat als je bijvoorbeeld de zorg, maar je kunt het voor heel veel andere belangrijke dingen in het leven invullen, als je dat dicht bij mensen organiseert, dat je daarmee ook organiseert dat mensen sociaal netwerk om zich heen hebben. Niet een overheid op afstand die wantrouwend is, maar dichtbij. Mensen die elkaar kennen, die voor elkaar kunnen zorgen in zo'n zorgbuurthuis. Ja, ik geloof erg in die kracht van gemeenschap. En dat is wat ik ook uit dit rapport haal. Ja. Maar wat ik totaal niet hier herken in het beleid van het kabinet. Nee, maar ik ken uw partij goed genoeg om te weten dat dat allemaal initiatieven zijn, ook bij uw partij, die van onderop van de grond zijn gekomen. Dus niet per se een taak is van de Rijksoverheid. Uw eigen partij heeft ook altijd gehamerd op eigen verantwoordelijkheid. Je moet zelf iets maken van het leven. Juist. Dat denk ik dat waar is. Maar dat de overheid natuurlijk wel voor een belangrijk deel voorwaardelijk is om te organiseren dat je dat kunt doen. Ik bedoel, als jij je alleen maar zorgen moet maken over hoe haal ik het eind van de maand met mijn rekeningen, ja, dan heb je geen tijd om na te denken over ga ik lekker wel of niet meedoen in een energiecoöperatie zoals sommige andere linkse partijen hier mee bezig zijn. Welke? Als je dat soort ik hoor heel vaak, nou D66 bijvoorbeeld, die hoor ik heel vaak over, als het gaat over klimaat. Ik denk dat dat een hele grote verdeler is op dit moment van de ongelijkheid in onze samenleving. Ja, de andere twee partijen op links, GroenLinks en de Partij van de Arbeid, straks 1 fractie in de Eerste Kamer, die zeggen we gaan straks niet voor de klimaatwet van het kabinet stemmen, want die gaat ons niet ver genoeg. Sluit u zich bij dat linkse blok aan? Nou, ik zou willen dat ze ook zouden zeggen we gaan niet voor de pensioenwet stemmen. Want als we het hebben over waar we het net over hadden, namelijk de zekerheid van heel veel mensen. Ja. Zij willen het kabinet Rutte aan een meerderheid gaan helpen in de Eerste Kamer voor de nieuwe pensioenwet, die onze pensioenen onzekerder gaat maken. Net in het nieuwsblok waren de acties in Frankrijk. Ons Tweede Kamerlid Bart van Kent is op dit moment in Parijs om te kijken wat daar allemaal gebeurt. Het hele land staat op zijn kop. Dat gebeurt in Frankrijk nogal snel. Overigens. Ja, omdat de pensioenleeftijd, de pensioenleeftijd gaat daar van 62 naar 64 jaar. Ja. Hier worden onze pensioenen onzekerder gemaakt. PvdA, GroenLinks gaan daar gewoon mee akkoord. Maar wilt u dan weer terug naar een pensioenleeftijd van 62? Nou, dat zou ook een interessante strijd zijn, meneer Kokkeman. Maar laten we in ieder geval beginnen met geen akkoord geven op deze nieuwe pensioenwet. En vooralsnog zeggen PvdA en GroenLinks, die zich inderdaad links noemen, wat ik dus niet kan begrijpen, tegen het kabinet Rutte met deze nieuwe pensioenwet onder de arm. Goed. Overigens, u had het ook over de staking in het streekvervoer. De werkgevers in dat streekvervoer geven aan dat ze een gespreksleider willen. Als het staken stopt, werkgeversvereniging VWOV wil graag met de vakbonden om de tafel bij ze een gespreksleider willen met de voorwaarden dat de stakingen stoppen. Goed idee? Nou, ik hoop dat er snel een oplossing komt. En als dit daarbij kan bijdragen, dan moeten we dat zeker doen. Ik kan het zelf niet helemaal overzien. Wat ik wel kan overzien, is dat ik zelf afgelopen week bij een van de stakingsacties aanwezig was van buschauffeurs in Den Haag. Ja. En dat je daar hetzelfde ziet als wat we ook in onze energie zien. Dat zij ook allemaal zeggen, die buschauffeurs, we moeten kappen met die marktwerking. Mm. Ons openbaar vervoer is geen markt. Ik sprak dan met een buschauffeur, die rijdt dan voor op een Israëlische bus. Althans, die bus is eigendom van een Israëlisch bedrijf. En hij kan gewoon heel goed uitleggen, de kaartjes zijn duurder geworden, dus het openbaar vervoer minder toegankelijk. Het is allemaal ingewikkelder geworden, de werkdruk is hoger. hoger geworden. Mijn arbeidsvoorwaarden zijn slechter geworden. En de winsten die gaan naar Israël. En zo hebben wij ons land vol rijden inmiddels met bussen van buitenlandse commerciële of zelfs buitenlandse staatsbedrijven. Want die andere landen zijn veel slimmer. Die hebben wel hun eigen vervoersbedrijf. Ja. Dus ja, wij pleiten met de provinciale statenverkiezingen van 15 maart op komst ook voor provinciale energiebedrijven. Ja. Zodat we af kunnen van die marktwerking. Maar ja, er zijn regionale vervoerders die in het noorden met een trein rijden, omdat de NS, onze nationale spoorwegorganisatie, het niet meer wil. Hè? Dat is de keerzijde van de medaille. Die moeten we ook niet verder uitkleden. We moeten daarin juist investeren. En dat is natuurlijk jarenlang niet gebeurd. Maar wat je ziet als je het aan de markt laat, is dat dat nog erger wordt natuurlijk. Want die gaan alleen maar rijden op de lijnen of de busverbindingen die rendabel zijn. Nogal logisch, kun je ze ook niet kwalijk nemen, want ze moeten geld verdienen. Maar dat is hetzelfde als energie. Dat is hetzelfde als zorg, meneer Kokkerman. Ons openbaar vervoer is een algemene voorziening. Daar zouden we niet een markt van moeten maken. En ja, daar wil dit kabinet natuurlijk ook totaal niks aan doen. Nee. En daarom zal er ook fundamenteel dan niks veranderen. Zullen we het hebben over de toeslagenaffaire? Want daar gaat het debat vanmiddag opnieuw over. Ik ben de tel kwijt. Weet u nog hoeveelste debat het is? Nee, het is verschrikkelijk. En het is nog altijd niet opgelost? Wat wordt uw inzet daar in dat debat vanmiddag? Uw fractiegenoot Leijten doet het debat. Dat is ook degene die met Pieter Omtzigt samen natuurlijk deze hele affaire, samen met een paar journalisten, boven tafel heeft gekregen. Wat wordt haar inzet? Nou, de inzet wordt dat er snel een oplossing moet komen. Dat er heel concreet ervoor gekozen moet worden dat het niet meer de Belastingdienst zelf is die verantwoordelijk is voor die oplossing. Want dat werkt dus niet. Nog even los van dat het voor mensen heel pijnlijk is dat je weer moet wenden tot de partij die jou zo in de vernieling heeft geholpen voor de oplossing. Zij gaan niet met de oplossing komen. Dus er moet een hele nieuwe uitvoeringsinstantie komen? Nou, niet een hele nieuwe in de zin van nieuwe mensen. Maar niet onder de vlag en regie van de Belastingdienst. Want dat is het denken wat juist ervoor gezorgd heeft dat dat geïnstitutionaliseerde wantrouwen er is, waardoor zo'n toeslagenschandaal heeft kunnen ontstaan. Ja. En het werkt ook niet. Want wie dat zien dan we de nu. Regie? Ze zijn al tijden onderweg. Nou, wij stellen voor zo dichtbij mogelijk. Dus je kunt voorstellen, tenminste zo zie ik het ook voor me, dat je bijvoorbeeld in gemeenten teams maakt, waarbij ook iedereen dan is betrokken. Dus ook de jeugdzorg, ook het UWV, de gemeente zelf natuurlijk, de school eventueel. Dat iemand die getroffen is in een toeslagenschandaal daar naartoe kan, dat je gewoon iemand in de ogen kan kijken, dat alle papieren daar zijn. Nou, die mag de Belastingdienst dan nog aanleveren, zorgen dat uiteindelijk die dossiers compleet zijn, dat mensen weten wat er speelt, hoe of wat. En dat er dan gewoon samen gezocht wordt naar een oplossing. Ja. Want wat we nu zien is dat het één heel lang duurt, wat super pijnlijk is voor de getroffen ouders die vaak nog steeds niet echt verder kunnen met hun leven. En twee, dat er gewoon schandalig veel geld wordt verdiend. Dat kan me zo boos over maken door allerlei consultantbureaus en anderen die er weer bij worden gesleept voor deze zogenaamde oplossing. Ja. Om hier even een slaatje uit te slaan. Nou, laten we ervoor zorgen dat het geld terechtkomt bij de mensen die getroffen zijn in het toeslagenschandaal en niet bij die consultants. Ja. Stond u niet vooraan, ook als SP, om telkens te hameren op het feit dat gemeenten veel te veel op een bordje hebben en te weinig geld om het uit te voeren? Zeker, maar er is gelukkig geld beschikbaar om dit uit te voeren. Alleen nu gaat het voor een groot deel maar in de put. Maar de mensen toch niet? Nu gaat het naar die consultants. Laten we dat alstublieft niet doen. Dat ja, is niet allemaal parallel consultants. Met Groningen. Er werken 1400 mensen aan ja, bij die uitvoeringsinstantie. Ja, nou die kunnen ook dit gaan doen. Ja, maar dit maar is het ook verloop parallel is groot. De vraag is wel waarom 1400 mensen er niet in een paar maanden in slagen om al die dossiers gewoon opgelost te krijgen. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk veel contact met ouders. Van de week sprak ik nog met een moeder en die legt mij dan ook uit. Ja, voor elk los onderdeel, het is een beetje technisch, maar voor elk los onderdeel moet dan weer iemand anders een beoordeling doen. Er moet opnieuw een aanvraag worden gedaan en daarom duurt het allemaal zo lang. Nog even los van dat er soms natuurlijk ook fouten worden gemaakt. Maar daarom zeggen wij, doe dat in één hand. We hebben dat eerder ook in een pilot gedaan. De mensen die betrokken zijn bij de uitvoering hebben daar ook naar gekeken. Die zeggen, dit kan gewoon. Wij pleiten hier al vanaf het begin voor. En het ergste vind ik dat toen ze begonnen met deze aanpak, de SP meteen heeft gezegd, dit gaat niet werken. Doe nou ons alternatief. En ja. Rutte zei steeds, nee, dat wil ik niet, want dat gaat vertraging opleveren. Ja. Nou, waar staan we nu? We zijn weet ik hoe lang verder. U bent net zoals ik de tel kwijt van hoeveel debatten er hier in de Kamer al over zijn gevoerd. En intussen zitten we met de minister-president die zonder enig schaamrood op de kaken zegt, het kan nog wel tot 2030 gaan duren voordat dit schandaal nou, is maar opgelost. Er is de staatssecretaris, mevrouw De Vries, onder wiens bevoegdheid dit dossier valt, heeft gezegd, nou 2030, 2027 vind ik echt te lang. Ik wil dat in 2025 hebben opgelost. Ja, fantastisch. Dus dat is het kabinetsstandpunt. Ja, nou ja, ik heb de minister-president wat anders horen zeggen. Dus daar moeten ze dan nog even over vergaderen. Maar en ik hoe krijg je het gewoon? Hoe krijg je het je mond uit? Je eigen kabinet is erover gevallen. Ik vond dat je zo slecht had gedaan dat je zelf moest wegwezen. En vervolgens zeg je, nou, het kan nog wel tot 2030 duren. Maar dat terzijde. We zien nu dat het stokt. We zien nu dat het vastloopt. En we zien nu dat ook hier in Den Haag alweer over allemaal andere dingen wordt gesproken. Behalve over dat toeslagenschandaal. Terwijl ik toch zou denken, je zou toch niet mogen rusten voordat dit is opgelost. Ja. Ik weet niet of je die nieuwsreportage van een tijdje terug hebt gezien over de problemen bij die uitvoeringsorganisatie. Ja. Daar is ook sprake van een angstcultuur. Ambtenaren die als de dood zijn om iets verkeerd te doen. Zou dat ook iets te maken kunnen hebben met uw opstelling in de Kamer? Namelijk dat zodra daar ergens een fout wordt gemaakt, ambtenaren met naam en toenaam onderdeel worden van het debat? Nee, want dit is politiek falen. Waar ik spreek niet voor niks de minister-president aan. In een gesprek met u. En wij hebben, en vooral ons Renske Leijten ook, en anderen hebben best veel contact met mensen uit de uitvoering ook. En daar werken over het algemeen, is onze waarneming, vrijwel allemaal mensen die het beste voor hebben, die ook een oplossing willen. Ja. Dat bleek namelijk ook uit de nieuwsreportage heel goed. En dat snap ik ook. Dat mensen die daar werken super gefrustreerd raken, omdat zij ook zien dat het vastlopen. Hoe moeilijk is het als je je werk wilt doen, als je de hele dag te maken hebt met mensen die getroffen zijn in toeslagenschandaal, de meest heftige verhalen hoort over levens die zijn verwoest, kinderen die onterecht uit huis zijn geplaatst, relaties op alles. Ja. Wat er aan ellende voorbij komt. En je wordt niet in staat gesteld om het goed op te lossen. Ja, sterker nog, als je een probleem hebt met een huurtoeslag, waar ook een probleem is ontstaan volgens dezelfde systematiek, dan zegt de overheid nu ook bij monden van de landsadvocaat laatst voor een rechter, alsjeblieft, geef niet iedereen toegang tot die dossiers, want dat kunnen we niet aan. De vraag is, u hebt het voortdurend over de minister-president, die is wel natuurlijk, zoals hij het zelf altijd zegt, de baas van het spul. En ook al een tijdje. Maar wij hebben natuurlijk dit land wel staatsrechtelijk zo ingericht dat we een individuele bewindspersoon hebben die verantwoordelijk is voor dit dossier. En dat is Aukje de Vries, de staatssecretaris. Ja, maar vooralsnog krijgt ze het niet opgelost. En dat is ook de reden waarom vanmiddag weer het debat is. Er zullen ook weer ouders naar het debat komen, gekleed in het zwart, omdat ze daarmee een statement willen maken dat ook het gewoon een zwarte bedoeling is, zoals dit allemaal gaat, dat hun levens op zwart staan. Ja. En ik vind dat gewoon zo ongelooflijk pijnlijk om te moeten zien dat er straks weer getroffen ouders op de tribune zullen zitten. Ja. Weer hun hoop leggen op het parlement. Daar moet de oplossing vandaan komen. En dat ondertussen partij, nog steeds niet is opgelost. Ik heb het Renske Leijten ook wel eens gevraagd of ze nog vertrouwen heeft in deze staatssecretaris. En toen zei ze, ja, we kunnen wel telkens van staatssecretaris wisselen. Mm-hmm. Dat geldt ook voor de vorige staatssecretaris op die portefeuille. Maar ja, daar schieten we ook niks mee op. Nee, nou ja, we zullen ook zien hoe dat debat vandaag gaat. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat wij er weer voor gaan pleiten voor ons alternatief. Dat we weten dat dat kan. Mm. En ik geloof erin dat dat een beter alternatief is. En vooralsnog zie ik alleen maar een kabinet van onwil. En als het kabinet zegt, sorry, we zien daar toch niks in en we blijven bij ons standpunt, wat dan? Nou ja, dan... Kijk, ik snap dat u het politiek wil maken. Nou nee, ik wil gewoon weten wat u in het debat gaat doen. Moet dat? Sorry? Ik wil gewoon weten wat u in het debat gaat doen. Ja, nou, daarop aandringen. En dan zullen we zien hoe dat gaat. Maar ik zit vooral in gedachten met, ik weet, want dan gaan ze ook natuurlijk weer ontmoeten vandaag, de ouders die hier allemaal zijn. Ik weet gewoon hoeveel pijn het voor mensen doet om dan weer straks naar huis te gaan. Ja. En dan hebben we een of ander politiek debat gezien met misschien wel vlammende quotes of stevige moties of weet ik veel. Maar de pijn die mensen voelen dat je weer naar huis moet en weer aan je kinderen moet gaan vertellen, ja, de oplossing is nog steeds niet in zicht. Die mensen willen door met hun leven. Ja. Ze zijn zo lang onterecht aangepakt. Ze zijn kapot gemaakt vaak door de overheid. En dat dan diezelfde overheid er nog steeds zo in faalt om het op te lossen. Ja. Dat raakt maar gewoon. Nou goed, dit gaat over het systeemfalen bij de overheid, ook als zodanig erkend, ook door het afgetreden vorige kabinet, overigens qua coalitie in dezelfde samenstelling als het huidige, ook erkend. Een vergelijkbaar systeemfalen zie je bij Groningen. Althans blijkens het rapport van de enquêtecommissie. Die zitten trouwens om 1 uur in de besloten commissievergadering bijeen. Weet u trouwens waarom dat is? Wat wordt daar besproken? Dat weet ik niet, meneer Kokkeman. Nee. Weet u wel wanneer er een debat komt over dat rapport? Nou, nee, dat heb ik aangevraagd direct toen het rapport werd gepresenteerd. De Kamer ging toen een week met reces. Gelijk daarna. Maar ja, dit raakt zoveel Groningers dat wij toch wel de afweging maken dat het echt belangrijk is dat hier snel over gesproken wordt. Deze week nog? Ja, wat ons betreft wel. Dus Sandra Beckerman doet vanmiddag opnieuw een klemmend beroep op de Kamerleden om dat debat nu snel te voeren, omdat Groningers daar recht op hebben. Ja. Maar helaas was er maar een heel beperkt aantal andere partijen mee eens dat dat debat dan moest komen. Mm. En de coalitiepartijen, maar ook bijvoorbeeld GroenLinks, gaven aan dat dat voor hun betreft nog niet nodig is nu. Ja, goed. Dan is er nog een ander debat dat in aantocht is. Dat gaat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Naar de 3 liquidaties rondom het Marengo-proces. Dus de broer van de kroongetuige in dat proces. De advocaat Dirk Wiersum en uiteraard ook Peter R. de Vries. Wat is uw inzet daar eigenlijk? Ja, wat we hier denk ik ook zien, dat is de parallel, is dat dit natuurlijk ook niet iets is wat van vandaag op morgen is. Maar wat het resultaat is van jarenlang VVD-beleid op veiligheid. Dus er is zoveel bezuinigd, er is zoveel kapot gemaakt. Nou ja, er is in de vorige periode ook extra geld uitgetrokken voor de persoonsbeveiliging. De huidige minister van Justitie heeft extra geld uitgetrokken voor het stelsel bewaken en beveiligen. Ja, maar als je daarvoor zoveel meer geld weghaalt, dan is dat natuurlijk niet genoeg. Maar ze doet nu toch van alles om de zaak weer op de rit te krijgen? Ja, maar het is niet genoeg. En dat geven de mensen die het werk moeten doen natuurlijk ook aan. En dat is wel heel erg ernstig natuurlijk. Dat er gewoon gezegd wordt, we kunnen de veiligheid niet garanderen van mensen. Hoe heftig is dat? Ja. Zij heeft de minister dus vanochtend gereageerd voor een Kamer. Ze heeft gezegd, ik hoop dat ik het vertrouwen, of ik vraag het vertrouwen van de Kamer om het op te lossen. Ik hoop dat ik het vertrouwen nog heb. Heeft ze dat nog, wat u betreft? Nou, ze zou wel met een goed verhaal moeten komen. Want vooralsnog zeggen de mensen die er verantwoordelijk voor zijn, we kunnen het op dit moment niet doen met deze middelen. Dus wij willen wel van de minister weten, hoe gaat zij dit dan oplossen? Want dit kun je natuurlijk niet op de lange baan schuiven. Dit is een onacceptabele situatie die nu is ontstaan. Maar vooralsnog heeft zij uw vertrouwen. Dat de veiligheid in het geding is, want daar hebben we het gewoon heel concreet over. We hebben kunnen zien waar dat toe leidt, hoe verschrikkelijk en hoe verdrietig dat ook is. Dus ja, ze zal wel met een heel goed verhaal moeten komen. Vindt u dat de top van het Openbaar Ministerie kan blijven zitten? Nou, ik heb wel de reactie van advocaat Peter Schouten gehoord. Ja. Die daar heel teleurgesteld in was. En dat kan ik me wel voorstellen. Maar tegelijkertijd is onze strijd ook hier te voeren. En hebben we hier vooral te maken, denk ik, met politiek falen. Waar inderdaad de minister in de eerste plaats voor verantwoordelijk is. En we haar ook verantwoordelijk voor zullen houden. Nou ja, staatsrechtelijk in elk geval. Het gaat over de periode van haar voorganger. Maar staatsrechtelijk is zij dezelfde. Dat is correct inderdaad. Dus ook deze week een debat daarover? Wat ons betreft wel, zeker. Maar ook hiervoor geldt dus weer. Dit is wel jarenlang VVD-beleid, waarin ze met een hoop bla-bla over stem op ons, want wij zijn goed voor de veiligheid. Ja. Intussen ervoor hebben gezorgd dat ons land er zo beroerd voor staat als het gaat om onze veiligheid. Mevrouw Marijnissen, hartelijk dank in campagnetijd. Hier Natasja Kips met de Nieuwsbv tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Luisteraars, ahoy. Mag u geheel vrijblijvend attenderen op de Jordcast Bio. De serie Tycoons en Tyrannen. Eerder Poetin en Elon Musk. En nu is er dan eindelijk aandacht voor Recep Tayyip Erdogan. Hij is aan de ene kant ideologisch bevlogen. Je zou kunnen zeggen fanaticus. Tegelijkertijd is diezelfde man een ontzettend handige tacticus. De Jordcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Er is nu een internetprovider die vecht voor jouw online privacy. Een provider die jou niet stiekem online volgt en die werkt zonder graaiende aandeelhouders. Die provider, dat zijn wij. Freedom Internet. Kijk snel op freedom.nl. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Vertrek met Holland America Line gemakkelijk vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen.